Şimdi bu ünitede kullanılan anahtar ifadeleri dinleyeceksiniz. İlk önce nasıl seyahat ettiğiniz hakkında konuşma. O Cidde'ye araba ile gitti. Safar ila Cidde bisayyara. Uçak ile. Bitta'ira. Otobüs ile. Bilbas. Tren ile. Bilqitar. Taksi ile. Bittaksi. Gemi ile. Bissefina. Şimdi de özellikle geçmişle ilgili başka zaman ifadeleri dinleyeceksiniz. Onunla dün gece karşılaştım. قابلته أمس بالليل. Geçen hafta. الأسبوع الماضي. Geçen ay. الشهر الماضي. Geçen yıl. السنة الماضية. 3 yıl önce. قبل 3 سنوات. 1995 yılında. في سنة 1995. Bir hafta önce. قبل أسبوع. Bir ay önce. قبل شهر. Bir yıl önce. قبل سنة.